हे काली पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोर नी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी हो खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोर नी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। बांध के पायल तू होंठ दबाए बदन को चुराए, नाजुक कमर से लगाए अदा की कटारी जालिमा, फेरे की धीरे धीरे तू मेरे गले पर ये बाहों के खंजर, जाए के दिल मेरा लेकर समझ के अनाड़ी बालमा। रोज रात को यूं ही बांधेगी लटों की डोरी हो डोरी, काली पलक तेरी गोरी हो खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोर नी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया चली है चोरी हो चोरी, काली पलक तेरी गोरी।